Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 31 lipca. Jest 14. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. 37-36 stopni, takie temperatury w tym tygodniu w Polsce. Za chwilę ostrzeżenia synoptyków i rady lekarzy. Ratownik medyczny z Jastrzębia-Zdroju poturbowany przez pacjenta. Mężczyzna prawdopodobnie zażył wcześniej dopalacze. Cristiano Ronaldo w hiszpańskim sądzie odpiera oskarżenia o oszustwa podatkowe. Temperatury jeszcze wzrosną. Przed upałami ostrzegają synoptycy. Wydano ostrzeżenia trzeciego stopnia dla 4 województw. W 7 województwach obowiązuje alert drugiego stopnia. Od dziś do soboty w Małopolsce temperatury mogą sięgać 37 stopni w cieniu. Na Śląsku Świętokrzyskim temperatura maksymalna to 36 stopni, na Podkarpaciu 35 stopni. Lekarze radzą, by podczas upałów pić dużo wody. Doktor Agnieszka Jarosz z Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie mówi, że na odwodnienie najbardziej narażone są osoby starsze i małe dzieci. Jest to mniejszy człowiek, prawda? I tych zasobów jest jak gdyby mniej. Tak samo starsze osoby mają już mniejszą zawartość wody w organizmie niż osoby, no można powiedzieć, w sile wieku. No, kilka litrów mniej, a te kilka litrów robi różnicę. GoProwcy przypominają, by nie lekceważyć wysokiej temperatury w górach. Krynicki ratownik górski Grzegorz Sus. W wysokich temperaturach marsze zawsze powodują szybsze zmęczenie organizmu, większą utratę sił, dlatego trzeba z sobą zabrać większej ilości płynów. Często te płyny spożywać, żeby nie spowodować sytuacji odwodnienia organizmu. Trzeba pamiętać, żeby planować trasy krótsze i staramy się też wybierać miejsca odpoczynku zacienione, w miejscach takich osłoniętych, w dolinkach, tam zawsze jest troszeczkę chłodniej. No, w przypadku nadmiernego osłabienia i przegrzania organizmu należy jak najszybciej wezwać fachową pomoc. Ratownik medyczny w szpitalu po ataku pacjenta. Do tego zdarzenia doszło w Jastrzębiu-Zdroju. Jak informuje Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, napastnik wcześniej prawdopodobnie zażył dopalacza. Ratownicy stacji pogotowia ratunkowego w Jastrzębiu-Zdroju zostali wezwani do 30-letniego mężczyzny leżącego na ulicy. Pacjent stał się agresywny, odpychał ratowników, szarpał i kopał. Jeden z nich trafił do szpitala z urazami kości i stawów. Kilka tygodni będzie przebywać się na zwolnieniu lekarskim. To kolejna w ostatnich miesiącach napaść na ratownika wojewódzkiego pogotowia ratunkowego w Katowicach. Wcześniej do takich ataków doszło między innymi w Katowicach, Zabrzu i Chorzowie. W tym ostatnim przypadku sprawca został już ukarany. W maju sąd skazał go na pół roku więzienia. Łukasz Kałuża, Polskie Radio Katowice. Prezes jednej z warszawskich firm zatrzymany w sprawie gangu zajmującego się działalnością parabankową. Członkowie grupy stworzyli typową piramidę finansową. Założone przez nich firmy kusiły inwestorów sporymi zyskami, wyjaśnia Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Ci, którzy pierwsi zainwestowali pieniądze, otrzymywali zwrot swojej gotówki, jak również kilkudziesięcioprocentowe zyski. Ta informacja lotem błyskawicy szła pomiędzy przedsiębiorcami, pomiędzy biznesmenami. Oni również inwestowali swoje pieniądze. No i tutaj okazuje się, że po tych kilku miesiącach nie było spodziewanego zysku, ponieważ te pieniądze przestępcy przeznaczali już na zupełnie inny cel. Pieniądze zainwestowało kilkadziesiąt osób. Wśród poszkodowanych są też trzy banki, które udzielały przestępcom pożyczek. Policja szacuje, że gang mógł wyłudzić co najmniej 8 milionów złotych. W tej sprawie zatrzymano do tej pory 13 osób. Migranci w Calais muszą mieć zapewniony dostęp do wody pitnej i do sanitariatów. Tak orzekła francuska Rada Stanu, która jest najwyższym organem sądownictwa administracyjnego w państwie. Rada nakazała, by dostęp do wody pitnej, a także do pryszniców i sanitariatów zapewnić migrantom w ciągu 48 godzin. Podtrzymała w ten sposób nakaz sądu administracyjnego wydany pod koniec czerwca i odrzuciła odwołania merostwa Calais i ministra spraw wewnętrznych. W wydanym komunikacie Rada wskazała, że brak działań administracji publicznej sprawia, iż warunki życia migrantów w Calais stają się nieludzkie i poniżające. Szacuje się, że w Calais na północy Francji przebywa obecnie kilkuset migrantów, którzy liczą na przedostanie się przez kanał La Manche do Wielkiej Brytanii. Pod koniec ubiegłego roku zostało zlikwidowane tam dzikie obozowisko nazywane dżunglą. Cristiano Ronaldo stawił się w hiszpańskim sądzie, by zeznawać w sprawie oskarżeń o oszustwa podatkowe. Za pośrednictwem agentów odpierał wszystkie zarzuty. Ronaldo jest oskarżony o oszukanie fiskusa na prawie 15 milionów euro. Zawodnik Realu Madryt miał się dopuścić przestępstwa w latach 2011-14. Grozi mu wysoka grzywna i kara pozbawienia wolności. Według amerykańskiego magazynu Forbes, Ronaldo jest obecnie piątym najlepiej zarabiającym celebrytą na świecie, a pierwszym sportowcem. Pochodzący z Madery piłkarz zarobił w tym roku już ponad 93 miliony euro. To był serwis Trójki.

Gdyby było tak, jak na albumie Graffiti on a Train sprzed kilku lat, bardzo bym się cieszył. Stereophonics, ich nowa piosenka All in One Night, no a płyta Scream Above the Sounds ukazuje się w listopadzie. Chyba jest na co czekać, tak mi się wydaje. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl to w sprawie naszej korespondencji. Jeszcze minuta i zamykamy konkurs, jeśli chodzi o wejściówki na męskie granie do Krakowa. Proszę się spieszyć. No a u nas takie przypomnienie, bo przed godziną 14 gościem był Jan Borysewicz. Jedna z tych płyt, na których zagrał gościnnie, jest ich sporo. Myślę, że to jeden z najbardziej niedocenianych, wciąż jeden z najbardziej niedocenianych polskich albumów. We'll be right back. Skończyło się na jednym albumie, niestety, When I Die. Tak była zatytułowana ta płyta. Zespół Photones po wielu latach doczekała się wersji kompaktowej. No i tutaj w jednym utworze, właśnie w tym Like a River, Jan Borysewicz gościnnie. Polecam wciąż Państwu bardzo gorąco tę płytę. Myślę, że ta muzyka się niespecjalnie jakoś zestarzała po prawie 30 latach od swojej premiery. Jeśli chodzi o Męskie Granie Orkiestra 2017, płyta się przygotowuje, bo ona będzie jesienią, oficjalne wydawnictwo z tegorocznej imprezy. A jeden z utworów, który grają teraz w wersji studyjnej. No mamy w porządku. Mamy forsę, mamy czas, zespół Jam swego czasu, no a teraz Męskie Granie Orkiestra. Mieli dwóch gości specjalnych jak do tej pory na trasie Męskiego Grania w tym utworze, bo i dołączył do orkiestry Wojciech Waglewski ze znakomitą solówką, no i to mówiliśmy już z naszym gościem Janem Borysewiczem, że on też zagrał i to dwa razy w tej piosence. Pamiętam we Wrocławiu to długi, piękny, gitarowy popis podzielony na dwie części. Jeszcze z tego, co mówił dzisiaj w Trójce, będzie go można posłuchać w Warszawie. W Gdyni po raz pierwszy w tym roku, jeśli chodzi o trasę Męskiego Grania, przedstawialiśmy zespół Laocze, ale w utworze bardzo dobrze Państwu znanym wystąpił ze specjalnym gościem. Raz i dwa, dziewczynka wojenka na imię ma. Trzy i cztery, trzy i cztery, dziwne ona ma maniery. Pięć i sześć, pięć i sześć, wcale lodów nie chce jeść. Siedem, osiem, wciąż o kości tylko prosi. Dziewięć, dziesięć, dziewięć, dziesięć, ktoś z was kości jej przyniesie. Może ja, może ty, licz od początku, raz, dwa, trzy. Do nas przyszła, złamałbym, że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś. Kłamałbym jak popadnie, lecz kłamać córeńko nieładnie. Wojna jest i sika krew. Wojna to sport, a sport to zdrowie. Skoki do gardła i rzuty ołowie. Zawsze jest powód do użycia noża. Żołnierz na wojnie gnije w okopie. Żona pisze brzuch duży i mały kopie myśli żołnierz. W dupie z wami i z wszystkimi wojnami myśli żołnierz. W dupie z wami i z waszymi wojnami myśli żołnierz. Z wami i z waszymi wojnami. Gdyby do nas przyszła, skłamałbym, że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś. Kłamałbym jak popadnie, lecz kłamać córeczko nieładnie. Przyszła, żeby ją zaraza ścisła, żeby ją zabrała Wisła. Jak mnie słyszysz? Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła. Ja Wisła, ja Wisła. Ja Wisła, ja Wisła. Z Płocka, z Warszawy. Ja Wisła, ja Wisła. We'll be right back. Pablo Pavo! No właśnie, Pablo Pavo, czyli Paweł Sołtys, gościnnie u Laocze na Męskim Graniu w Gdyni. Pamiętam taki moment jeszcze przed jego wyjściem na scenę. Mijaliśmy się gdzieś tam za kulisami. No i krótkie pytanie. Paweł, jak tam forma przed koncertem? On mówi, słuchaj, jest wielka trema. I okazało się później, że do godziny 0:45, do momentu, kiedy ten koncert się nie zakończył, usłyszałem podobne zdanie z ust innych muzyków jeszcze kilka razy. To też na swój sposób jest chyba fajne. To taka pamiątka właśnie z Gdyni. Oni razem na scenie w utworze Wojenka. 29 minut po godzinie 14:00, to teraz rozwiązujemy konkurs. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec, sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Tak, pytałem Państwa o tę super grupę, która mogłaby powstać dzięki Państwa wyobraźni, jeśli chodzi o kolejne trasy Męskiego Grania. Koniecznie Jan Borysewicz miałby grać na gitarze. No więc tak, mamy pierwszą propozycję, Jan Borysewicz, Wojtek Mazolewski, Leszek Możdżer. Mamy drugą propozycję, oprócz Janka, Justyna Święs i Krzysztof Zalewski, czyli Zalew. Bardzo mi się to podoba, muszę powiedzieć. No i trzecia propozycja, dosyć egzotyczna, ale właściwie w ramach tej imprezy nieraz już udowodniono, że wszystko jest możliwe muzycznie. Jan Borysewicz, gitara, Julia Pietrucha, ukulele i Taco Hemingway. Gratulujemy i zapraszamy. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec, sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. A w Gdyni wystąpił również duet Smolik i Kev Fox. to taką mieliśmy, mamy wciąż zapowiedź ich drugiej płyty z Barbarą Wrońską gościnnie, Queen of Hearts, Smolik i Kev Fox. No i bardzo energetyczny koncert w Gdyni. Energetyczny, jeśli chodzi o emocje, bo to nie było tak, że od pierwszego do ostatniego momentu tego występu tylko i wyłącznie czat i energia i rock and roll. Były momenty, nawet bym powiedział melancholijne, ale zagrało to naprawdę godnie. Mała scena to też, wydaje mi się, jest bardzo istotne, dlatego że tam na małej scenie od ubiegłego roku na Męskim Graniu młodzi aspirujący artyści się pokazują. Tutaj między innymi no i Piotr Zioła i Łukasz Małkiewicz, który nosi artystyczny pseudonim Małpa, się zaprezentował po raz pierwszy w historii tej imprezy. Zespół Ja też był. No i nasi faworyci z Trójki. Przyznam, że znakomity występ, chociaż mogę być nieobiektywny, czyli Bownik. Za 25 minut godzina 15. No i myślę, że mnóstwo osób czekało w sobotni wieczór na ten koncert. Artur Rojek, półtora roku nie było go tutaj, jeśli chodzi o koncerty w naszym kraju. W czerwcu roku 2016 zdarzył mu się występ w Ostrawie, no ale to nie było w Polsce. No i po tej przerwie, jak na moje ucho, są w znakomitej formie, a to wróży dobrze przed jego drugą płytą. Przejdę sam na drugą stronę, już nie jestem twój. Przejdę sam na drugą stronę, ciepło zmieniam w chłód. Przejdziesz sam na drugą stronę, nie policzysz lat. Przejdziesz sam na drugą stronę, przez tłuczone szkoła. To koniec, czuję lekkość, noc ciepłem owiewa mi twarz. Zachłannie upijam się, w pamięci niewiele już mam. To koniec, wreszcie koniec, trost w sercu zmiażdżył co chciał. Tylko czasem w dłoniach chowam twarz, tak właśnie mam. Przejdziesz sam na drugą stronę, nie policzysz lat. Przejdziesz sam na drugą stronę, przez tłuczone szkła. Przejdę sam na drugą stronę, już nie jestem twój. Przejdę sam na drugą stronę, ciepło zmieniam w chłód. Przejdziesz sam na drugą stronę, nie policzysz lat. Przejdziesz sam na drugą stronę, przez tłuczone szkło. Przejdziesz sam na drugą stronę, nie policzysz lat. Przejdziesz sam na drugą stronę. lekkość. To też zabrzmiało na tym koncercie w Gdyni w ramach męskiego grania, ale chyba największą niespodzianką był finał. Bo Artur, jak na Artura, bardzo dużo rozmawiał z publicznością. Takie miałem wrażenie. Zazwyczaj jest bardzo, bardzo oszczędny w słowach między poszczególnymi piosenkami. I tutaj ten utwór zapowiedział szczególnie. Powiedział o dawnych latach, kiedy był jeszcze młodym chłopakiem i wyjeżdżał na wakacje. Pamiętam chyba z tej zapowiedzi taki fragment, że to jego mama głównie nauczyła go słuchać tej piosenki i bardzo dobrze ją zapamiętał, ale niespodzianką jest fakt, że to jest utwór z repertuaru Julio Iglesiasa. Kukurukuku Paloma. I to zabrzmiało przepięknie na sam finał. A wiem, że jeszcze gdzieś tam w zanadrzu chłopiec z plasteliny jest przygotowywany, no i na koncercie w Gdyni również odśpiewany oczywiście, bo nie mogło być inaczej, z publicznością utwór z repertuaru Mysłowic, czyli Długość dźwięku samotności. Czekamy na jego kolejne pojawienie się na męskim graniu i to będzie w Krakowie 12 czerwca. Myślę, że możemy liczyć na kolejne niespodzianki, być może nawet uda się je też zaprezentować w radiu. A na kolejną płytę tego też nie trzeba jakoś specjalnie dodawać. Nową płytę Artura Rojka czekamy. Za 20 minut, godzina 15, mam dla Państwa teraz zaproszenie. W przeddzień 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zapraszamy na koncert Alert przed godziną W, który odbędzie się dziś o 19 w Trójkowym Ogródku. Koncert jest dedykowany powstańcom warszawskim oraz harcerzom wszystkich formacji, którzy z całej Polski zjadą na obchody rocznicy powstania, by pełnić służbę i wziąć udział w uroczystościach rocznicowych. Alert przed godziną W, dziś w Trójkowym Ogródku przy Myśliwieckiej 357, godzina 19. Piotr Kordaszewski czeka na zgłoszenie od Państwa 22 i 7 trójek. A my wracamy do obiecanego zespołu Manam, do piosenki Kreon teraz. Za dom, fundamenty w nim drą, brat bratu, gardło podrzyna, jest zawsze rola dla Kreona, jest heroiczna Antygona. Tysiącleci, nic się nie zmienia, te same żądze, te same pragnienia. Gdy wszystko stracisz, a lud się odwróci, za późno będzie, by do życia wrócić. Bój się teraz, ty Kreonie, nie zaśniesz przeze mnie. Gdy zechcę, będę szczurem, dotrę do ciebie przez najmniejszą dziurę. Gdy zechcę, będę karaluchem, będę ci szeptać przekleństwa do ucha. A mogłam być cieniem w upalne południe, czułą kochanką w środku nocy. Mówisz, że jestem bez siły, ty chyba żartujesz. Jestem twardym diamentem, ty go tylko szlifujesz. Bój się teraz, ty Kreonie, nie zaśniesz przeze mnie. Gdy zechcę, będę szczurem, dotrę do ciebie przez najmniejszą dziurę. Gdy zechcę, będę karaluchem, będę ci szeptać przekleństwa do ucha. A mogłam być cieniem w upalne południe, czułą kochanką w środku nocy. jestem twardym diamentem, ty go tylko szlifujesz. Jestem twardym diamentem, ty go tylko szlifujesz. Jestem twardym diamentem, ty go tylko szlifujesz. No właśnie, Kreon. To nawet chyba było swego czasu na pierwszym miejscu listy przebojów programu trzeciego. Manam z płyty Mental Cut raz jeszcze dzisiaj podczas naszego spotkania. Za 16 minut 15. To co teraz? Aha, przypomnę Państwu jeszcze o tym koncercie. Alert przed godziną W. Proszę dzwonić, bo zaproszeń mamy sporo. 22:07. Dziś o godzinie 19 w naszym ogródku koncert upamiętniający wybuch Powstania Warszawskiego, to w przeddzień tej właśnie rocznicy 73. 22:07, Piotr Kordaszewski czeka na telefony. A my wspominamy męskie granie z 2012 roku. Trasie męskiego grania w Krakowie w 2012 roku. To zresztą jest uwiecznione na płycie, która ukazała się nakładem Polskiego Radia wtedy właśnie. Jest pamiątką z tamtej trasy. No a teraz do Krakowa wracamy. Myślę, że będzie pięknie, bo szykuje nam się wiele znakomitych występów i takich momentów, na które radiowo będziemy zwracali bardzo baczną, pilną uwagę, później opowiadając Państwu w audycji o tym, co się tam wydarzyło. No ale to dopiero 12 sierpnia, a poza tym jeszcze dwa występy, czyli Warszawa, to będzie 19 sierpnia, no i finał tegorocznej trasy męskiego grania w Żywcu, oczywiście 26 sierpnia. Te koncerty jeszcze przed nami. Jeśli chodzi o to, co spoza męskiego grania dziś, to ponieważ Stereophonics, ten nowy singiel, myślę, że zabrzmiał ładnie po godzinie 14, to teraz wracamy do jednego z ich największych przebojów. So take a look at me now. So take a look at me now, now. Piękne czasy i znakomity utwór wciąż dobrze brzmi przez radio Dakota Stereophonics. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach. I na koniec jeszcze Nothing More Than Everything To Me, Christopher Owens, papa. Męskie granie zaprasza Żywiec, wyłączny sponsor imprezy. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Jeszcze tylko do jutra przyjmujemy sprawozdania od uczestników 47. wakacji na dwóch kółkach. Najpóźniej 1 sierpnia muszą dotrzeć do naszej redakcji. Nie decyduje data stempla pocztowego. Jeśli dopiero zakończyliście pisanie relacji z trasy, radzę przywieźć sprawozdanie do trójki lub poprosić o to rodziców lub kolegów. Tylko wtedy jest gwarancja, że praca dotrze w terminie. Łatwo nas znaleźć. Redakcja trójki znajduje się obok kortów Lejki i Parku Szkolnego Agrykola. Adres: Myśliwiecka 3/5/7. Wakacje trwają, więc czekając na wyniki konkursu, nadal wędrujemy. Grażyna Ruska proponuje dziś okolice Siedlec. Siedlce to takie malownicze miasto, w którym jest dość zabytków, ale i włodarze miasta, którzy sami jeżdżą rowerami i parę klubów turystyki rowerowej, chociażby doktorek. I dzięki nim również powstają nowe ścieżki rowerowe i szlaki. W okolicach Siedlec są poprowadzane takie szlaki wokół miasta promieniście, także można wyjechać z miasta z podstacji kolejowej PKP i wrócić w to samo miejsce. Ja dzisiaj proponuję taką niedługą trasę w kolorze niebieskim, 33 km. Najpierw jedziemy na wschód w kierunku Stoku Lackiego, gdzie znajduje się zespół pałacowo-parkowy, w nim ośrodek szkolno-wychowawczy. W tej miejscowości ciekawe kapliczki świętego Jana Nepomucena i świętego Floriana, patrona strażaków. Do miejscowości Mości Brody taki zespół dworsko-parkowy, dosyć rozległy, ze stawami rybnymi. Potem Wólka Wiśniewska. Między Wólką a Mości Brodami jest taki rezerwat przyrody, Wody, Gołobusz, bardzo ciekawy, o bardzo zróżnicowanym charakterze, jeśli chodzi o zbiorowisko leśne, ale również znajdziemy tam torfowisko wysokie i wydmy. Charakterystyczny krajobraz jak w Puszczy Kampinoskiej. Jedna z ostatnich miejscowości na trasie to Żelków, to już jest 23 km. Tutaj napotkamy na ostre zakręty i podjazdy w górę i w dół oczywiście, aczkolwiek są takie miejsca, gdzie trzeba uważać, dlatego że przekraczamy drogi o dosyć dużym natężeniu ruchu i tam trzeba zachować ostrożność. No i ostatni odcinek kilkukilometrowy to obrzeżami miasta nad takim zalewem na rzece Muchawce, bo cały ten szlak nosi nazwę Dolina Muchawki. Kończymy trasę przy stacji kolejowej w Siedlcach. No i warto podkreślić, że to historyczne miejsce, bo Siedlce znajdowały się i znajdują się na przeważnym szlaku komunikacyjnym z Warszawy do Terespola. Najpierw był to trakt taki pocztowy, a później, kiedy wybudowano linię kolejową, to również koleją transportowano w głąb Cesarstwa Rosyjskiego i do Warszawy różne towary. Także niezbyt trudna wyprawa. Radzę się wybrać. Na pewno wszyscy będą zadowoleni. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Zapraszamy do reklamy. Do zakupów? Gotowi? Start! W Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. Telewizory smart, laptopy, smartfony AGD. Kto pierwszy, ten lepszy. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy.